Dzień dobry, witamy po 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. 19 dzień marca, jest poniedziałek, popołudniowa audycja. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Filip Jarek. A w tym serwisie rzecznik Sądu Najwyższego o zwołaniu pierwszego posiedzenia KRS. Projekt zatrzymaj aborcję na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I polscy himalaiści po powrocie z nieudanej wyprawy na K2. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zna swój ustawowy obowiązek i konsekwentnie deklaruje, że zwoła pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, podkreśla w dzisiejszym komunikacie rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. Laskowski odniósł się w ten sposób do publicznych wypowiedzi przedstawicieli rządu dotyczących zwołania pierwszego posiedzenia KRS. W ocenie rzecznika wypowiedzi te odczytać można nie tylko jako wywieranie presji na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale wręcz jako grożenie inicjowaniem co najmniej postępowania dyscyplinarnego. Rzecznik wskazał też, że publiczne formułowanie pogróżek pod adresem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Prezes Gersdorf zwróciła się dziś do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z wnioskiem o udostępnienie w formie informacji publicznej dokumentów, na podstawie których dokonano wskazania kandydatów do KRS. A posłowie PiSu wycofali projekt nowelizacji ustawy o KRS, zgodnie z którym pierwsze posiedzenie nowej rady miałaby zwołać prezes Trybunału Konstytucyjnego. Miała go rozpatrzyć Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka na dzisiejszym posiedzeniu. Teraz komisja zajmuje się obywatelskim projektem Komitetu Zatrzymaj Aborcję, który zakłada zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Polityk ma sprawić, że państwo przygotuje kobiety do świadomego rodzicielstwa. Państwo policyjne nie rozwiąże problemu niechcianych ciąż, mówiła posłanka Monika Wielichowska z PO. Zdaniem posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej projekt Zatrzymaj Aborcję jest niezgodny z konstytucją. Należy zrobić dużo więcej, aby systemowo pomóc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. To z kolei słowa posła Bartłomieja Wróblewskiego z PiSu. Według niego niezależnie od poglądów politycznych posłowie powinni wesprzeć projekt Zatrzymaj Aborcję. Polscy himalaiści wrócili spod K2 po nieudanej próbie wejścia na niezdobyty dotąd zimą wierzchołek. Kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki podkreślał, że najważniejszy dla niego jest fakt, że wrócili w komplecie, choć niektórzy z kontuzjami. No na tarczy wróciliśmy, jak widać. Nie starczą, ale szczęśliwi, bo wszyscy wrócili. No, nie było już takiego, który by nie dostał kamieniem. Jeden z naszych kolegów pakistańskich przyniósł kask do połowy. Pół kasku miała, pół mówi gdzie jest, a gdzieś tam kamień rąbnął. Każdy gdzieś tam dostał, jak nie w nogę, to w plecy, w głowę. Narodowa zimowa wyprawa na K2 liczyła 13 uczestników. 5 marca kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki w porozumieniu z zespołem ogłosił koniec ekspedycji. Główną przeszkodą była pogoda. Co prawda udało się założyć 3 obozy, ale obfite opady śniegu praktycznie je zniszczyły. Prognozy nie były optymistyczne. A więcej o wyprawie za kilka minut w naszej audycji. Jest śledztwo w sprawie śmierci rapera Tomasza Haldy. Mężczyzna zmarł w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Szczegóły zna nasza katowicka reporterka Ewelina Kosałka-Pasja. Raper trafił do mysłowickiego szpitala z poważnym urazem kręgosłupa, jak poinformowała Radio Katowice rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach Joanna Smoczewska. Mężczyzna wyskoczył z 3. piętra. Podczas pobytu w szpitalu zachowywał się bardzo agresywnie, dlatego zapadła decyzja o przewiezieniu go na konsultację do szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Tam zmarł. Prokuratorzy z Rybnika prowadzą śledztwo pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników szpitali w Mysłowicach oraz Rybniku. Tomasz Hada miał 39 lat, był związany z grupą Molesta Evenement. Potem rozpoczął karierę solową, wydał 6 albumów. Unia Europejska i Wielka Brytania uzgodniły wstępne warunki okresu przejściowego liczonego od Brexitu do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Ten okres ma obowiązywać do końca 2020 roku. O porozumieniu poinformowali negocjatorzy z Brukseli i Londynu. Beata Pumecka. Wielka Brytania ustąpiła w kilku kwestiach i zaakceptowała warunki Unii Europejskiej. Zgodziła się, by prawa Europejczyków były gwarantowane także w okresie przejściowym. To oznacza, że prawa będą mieli zagwarantowane także ci, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii po Brexicie, a przed wejściem w życie nowego porozumienia handlowego. W tym czasie także Wielka Brytania będzie miała dostęp do jednolitego rynku i będzie objęta wszystkimi europejskimi regulacjami, także tymi nowymi, na kształt których już nie będzie miała wpływu. Tak o wstępnym porozumieniu mówił unijny negocjator Michel Barnier. Jest to decydujący krok w naszych negocjacjach, ale jeszcze nie jesteśmy na końcu drogi. Bo do ustalenia pozostaje jeszcze kwestia irlandzka. Ale minister do spraw Brexitu David Davis już ogłosił. Dobra umowa dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Ostateczne porozumienie w sprawie Brexitu otworzy drogę do rozpoczęcia rozmów na temat nowej umowy handlowej Unii z Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. 5 minut po 17:00 czas na wiadomości sportowe. Mateusz Fusiarz. Dzisiaj w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona Mistrzostwom Świata do lat 20. Te za trochę ponad rok odbędą się w Polsce. Wiemy już, kto poprowadzi biało-czerwonych do, miejmy nadzieję, dobrego wyniku w przyszłorocznej imprezie. Będzie to były trener warszawskiej Legii, Jacek Magiera. Czuję dumę, grałem w reprezentacjach 99 meczów oficjalnych, to jest bardzo dużo, także wiem, co to znaczy reprezentować Polskę, cieszę się. Natomiast po chwili entuzjazmu, radości, trzeba wrócić na ziemię, pracować, obserwować, planować i działać. Mecz otwarcia oraz finał mają zostać rozegrane na stadionie Widzewa. Oprócz Łodzi młodzi piłkarze mają rywalizować jeszcze w Bydgoszczy, Lublinie, Gdyni, Lubinie i Tychach. Niewykluczone jednak, że miast będzie więcej. W Warszawie, jak słyszymy dzisiaj, mocne planowanie, nie inaczej we Wrocławiu, tylko że tam mają mniej czasu. W najbliższy piątek piłkarze Adama Nawałki zagrają towarzyski mecz z Nigerią, a we wtorek 27 marca powalczą z Koreą Południową. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Tak jak drużyna ligowa gra przed rozrywkami mecze towarzyskie, które trenerowi służą do tego, żeby jak najpierw zbudować zespół, tak samo jest w naszym przypadku. W meczach towarzyskich najpierw, żeby przeciwnicy pokazali nam, ile nam jeszcze brakuje do tego, żeby być dobrze. Bo my jak się czegoś boimy, mamy żołądki przyklejone do pleców, to gramy 3 razy lepiej niż w momencie, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy wspaniali i najlepsi. Zgrupowanie oficjalnie rozpoczęło się wczoraj, ale piłkarze dopiero dziś zjeżdżają do hotelu. Chociaż Damian Kądzior zdążył już je nawet opuścić z powodu kontuzji. Wszyscy powinni być na miejscu do 18:00. A zatem kadrowicze będą mieli szansę obejrzeć piąte starcie półfinałowe pomiędzy Krakowią i GKS-em Katowice w hokeju na lodzie. Rozpoczyna się o 18:30. Po 4 meczach Pasy przegrywają 1-3 i jeśli dziś także przegrają, mogą zapomnieć o obronie tytułu. Napastnik Krakowi Damian Kapica. Gramy do końca i my jeszcze nie złożyliśmy broni. No, gramy z nożem na gardle i myślę, że lubimy grać pod presją i ten ostatni krok na pewno jest najtrudniejszy i musimy zrobić wszystko, żebyśmy wrócili jeszcze do tego playoffu. Gra się do 4 zwycięstw i gramy dalej. Pierwszego finalistę Ekstraligi już znamy, a jest nim GKS Tychy, który wyeliminował Podhale Nowy Targ. I na koniec short track. Natalia Maliszewska wróciła do kraju. Łyżwiarka w sobotę w Montrealu zdobyła srebrny medal Mistrzostw Świata w biegu na 500 metrów. To największy sukces w historii tej dyscypliny w Polsce. Ta euforia i ekscytacja to chyba szybko nie zejdzie z twarzy, tym bardziej, że jest tyle ludzi dookoła, którzy będą mi to codziennie przypominać, że to nie jest zwykły medal, to jest wicemistrzostwo świata na dystansie 500 metrów. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. A jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, głównie na południowym wschodzie i północy, opady śniegu. Temperatura jutro w ciągu dnia od +4 do -4, wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu, wzmagający się do silnego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. I lokówka automatyczna Philips z ceramiczną powłoką za 549 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co, bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofa. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale za jedyne 1190. LG 60 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Może być jasne, a może ciemne. Może mieć wiele smaków i form.

Uczestnicy wyprawy do sali konferencyjnej w hotelu Marriott na warszawskim lotnisku przybyli lekko spóźnieni, zmęczeni, ale też tryskający humorami. A to jeden z nich chciał zaczynać spotkanie z dziennikarzami sam, że niby koledzy się rozmyślili i nie chcą się z nami spotkać. Potem, gdy już wszyscy zaczęli opowiadać, również nie brakowało śmiesznych anegdot. Krzysztof Wieliski żartował m.in. z opieki medycznej. Doktor prawie że założył klinikę w Ascole. Ponieważ jak doszliśmy do pierwszej wioski, to się ustawiła kolejka kilkudziesięciu klientów, którzy natychmiast chcieli być leczeni przez doktora. A doktor Judym po prostu się rozłożył z tymi swoimi beczkami z aptekami i robił co mógł. Ale tak jak mówię, głównie zastrzyki dawał. Te wyprawy będą jednak pamiętać przede wszystkim ze względu na liczne nieoczekiwane zwroty. A to akcja ratunkowa na Nanga Parbat, a to wypadki ze spadającymi kamieniami, wreszcie samozwańcza próba Denisa Urubki. I właśnie o to zapytałem Adama Bieleckiego, lidera wyprawy, oto jak opisał swoją reakcję na decyzję Urubki. Przede wszystkim się o niego czysto po ludzku bardzo, bardzo martwiłem, bo taki atak jest bardzo niebezpieczny. No tak, ale po koleżeńsku no to było coś, co wiązało się z tym, że pana zostawił, a poszedł sam na górę. Jest, nie jak powinno być. Nie jestem osobą, która zwykła się użalać i mówić, co by było gdyby. Skoro pan tak mówi, to pewnie tak było. Nie chciałbym komentować tego zachowania Denisa, bo tak jak powiedziałem, sam nawet nie mam jasnej takiej opinii. To nie o to chodzi, że nie chcę o tym po prostu mówić publicznie, ale muszę sam się zastanowić, też porozmawiać z Denisem na spokojnie i jakoś sobie to wszystko w głowie poukładać. Wyobraża pan sobie kolejną wspólną wyprawę? Tak, myślę, że tak. A jakie znaczenie miała akcja ratunkowa, którą panowie podjęli? Czy to miało jakiś zasadniczy wpływ na przebieg wyprawy? Nie wydaje mi się. Nawet rzekłbym, że w przypadku moim i Denisa my dostaliśmy szansę odpoczęcia sobie w skardu i zregenerowania się na niższej wysokości. W tym czasie na K2 i tak się nie dało działać, bo nie było pogody, więc takiej kwestii, czy nas to może za dużo kosztowało, czy zmęczyło, czy jakoś zaburzyło tą akcję na K2, to bym powiedział, że nie. Myślę, że nawet wręcz przeciwnie, na swój sposób nas zmotywowało i pokazało, że ja z Denisem jestem w stanie szybko i sprawnie w górach działać. A ten moment decyzji, że rezygnujecie, to było coś, co stało się nagle, czy jakoś gdzieś tam już do was docierało ta myśl, że no może nie tym razem? To jest coś niezwykłego w tym wspinaniu w górach wysokich, że często zupełnie przeciwstawne emocje współwystępują dokładnie w tym samym czasie. I taka decyzja o zakończeniu wyprawy to z jednej strony jest po prostu rozczarowanie i smutek i żal, że się nie udało, bo przecież każdy z nas zainwestował w tą wyprawę naprawdę bardzo dużo czasu i pracy i wysiłku. No a z drugiej strony jest radość, że wrócimy do bliskich, że jedziemy do domu, że znowu będziemy mogli korzystać z tych uroków cywilizacji, więc tak naprawdę i jedno i drugie, tak? I rozczarowanie i smutek i też radość. Co by pan powiedział takim osobom, które no, mają wątpliwości co do sensu tego wszystkiego? Myślę, że w trzech zdaniach na pewno nie jestem w stanie wytłumaczyć sensu uprawiania himalaizmu i nawet nie będę próbował. Nie ma we mnie takiej potrzeby przekonywania całego świata, że himalaizm to jest bardzo fajne zajęcie. To jest mój osobisty wybór. Wydaje mi się, że mam do niego prawo. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, nie akceptuje, to jest to jego sprawa. Pytania pojawiały się też m.in. w kontekście tego, że wyprawa jest dofinansowywana z pieniędzy publicznych. Himalaizm jest sportem jak każdy inny i skoro finansujemy, nie wiem, piłkarzy, siatkarzy, biatlonistów, to skoro jesteśmy w tym zimowym himalaizmie, nieźli, skoro mamy szansę wejścia na szczyt, to wydaje mi się to uzasadnione. Polski Związek Alpinizmu na tegoroczną wyprawę z Ministerstwa Sportu i Turystyki dostał 1 000 000 zł. Zarówno Wielicki, jak i pozostali uczestnicy mówią o chęci powrotu pod K2 i kolejnej próbie zdobycia góry zimą. Adam Bielecki zapowiedział, że być może w Himalaje uda się wrócić już w przyszłym roku. Tę relację przygotował dla państwa Kuba Witkowski. Prawie 20 minut po 17. To Marlon Williams. I don't understand a single word that you say, baby. definicji Europa. Za chwilę, tym razem o unijnych sankcjach wobec Rosji. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. W radiu to trochę trudno, ale zacznijmy dziś od rysunku. Znanego rosyjskiego karykaturzysty Jokina, który narysował Putina krzyczącego do megafonu: ej, wy tam na zachodzie znieście te bardzo korzystne dla nas sankcje. Wszystko jasne. To o tych korzystnych dla Rosji sankcjach. Rosja jest przecież krajem samowystarczalnym i da sobie radę bez tej reszty świata. A myślę, że doskonale jest wiadomo, że Europa bez Rosji to już rady by sobie nie da. Sami sobie sankcje wymyślają i sami sobie je na gardle zaciskają. Tak sądzi te 76%, prawie 77% rosyjskich obywateli, którzy wczoraj w wyborach powiedzieli: Putin, nikogo drugiego. Putin. Z jednej strony oczywiście retoryka w Rosji jest dość jasna. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Radzimy sobie, jesteśmy w stanie poradzić sobie bez importu produktów żywnościowych z Unii Europejskiej. Unia Europejska nie jest nam do niczego potrzebna, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na szczegóły, to wcale tak nie jest. Sektor bankowy bardzo mocno obawiał się tego na przykład, że Rosja może zostać wykluczona z systemu SWIFT, czyli z międzynarodowego systemu przekazów pieniężnych. Spowodowałoby to prawdopodobnie całkowity paraliż państwa. Druga rzecz jest taka, że gdyby nie było to tak bolesne, to banki rosyjskie dużo bardziej inwestowałyby choćby na Krymie, a tego nie robią. Trzecia rzecz, która jest widoczna, to sankcje związane z zakazem sprzedaży technologii związanych z wydobyciem ropy naftowej, niechęcią, czy właściwie nawet niemożnością współpracy firm zachodnich, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych, z firmami wydobywczymi rosyjskimi. Trzeba pamiętać, że Rosjanie coraz bardziej łakomym okiem patrzą na arktyczny szelf, a bez technologii zachodnich nie dadzą sobie rady z postawieniem tam wież wiertniczych. No i sprawa, która jest też dość istotna, to dotyczy przemysłu zbrojeniowego, technologii tak zwanego podwójnego zastosowania, czyli niektórych systemów elektronicznych do uzbrojenia rosyjskiego. No i też Rosjanie mieli z tym problem. Nie wszystko nauczyli się obchodzić. Także widać wyraźnie, że wcale nie jest to taki różowy obraz, jaki rysują rosyjskie władze. Unia Europejska sankcje przedłużyła na następne pół roku. Ta decyzja nie powodowała w przeszłości kontrowersji. Tak też było i tym razem. Nie było żadnych problemów z przedłużeniem sankcji. Na czarnej liście z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie jest obecnie prawie 150 osób. To separatyści z Krymu, rosyjscy politycy, bliscy współpracownicy prezydenta Putina i wojskowi. Restrykcjami objętych jest także 38 firm, których europejskie aktywa pozostaną zamrożone do połowy września. Wciąż obowiązują także sankcje gospodarcze nałożone na Rosję w 2014 roku i od tego czasu są przedłużane. Te obecne obowiązują do końca lipca. Do tej pory udawało się utrzymać jedność unijnych krajów w tej sprawie, choć co jakiś czas podnoszone są głosy, że restrykcje gospodarcze należy zawiesić. Tak mówią te europejskie rządy, które chwalą sobie współpracę z władzami na Kremlu i argumentują, że zbyt duże są straty ponoszone przez unijne firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sankcje w prawie międzynarodowym to negatywna reakcja społeczności międzynarodowej wobec państwa naruszającego normy prawa międzynarodowego. W przypadku Unii Europejskiej to wspólna reakcja 28 państw członków Unii wobec kraju spoza niej. Najczęściej Unia przyjmuje sankcje w postaci embarga na broń, następne to sankcje ekonomiczne i tu mechanizmy bywają różne. Trzeci rodzaj to zamknięcie granic przed określonymi osobami i zamrożenie ich ewentualnych aktywów na terenie Unii. Na dobrą sprawę Unia Europejska, nawet gdyby chciała, to nie mogła zachować się inaczej. Jeszcze raz, Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dlatego, że te sankcje, które zostały teraz przedłużone, dotyczą przede wszystkim integralności terytorialnej Ukrainy i zostały wprowadzone w związku z nielegalną aneksją Krymu przez Rosję. Okupacja Krymu przez Rosję trwa, więc przyczyna sankcji nie ustała. Wręcz przeciwnie, Rosja coraz bardziej wzmacnia swoją obecność wojskową na Półwyspie, coraz bardziej wzmacnia obecność polityczną. Putin zakończył swoją kampanię wyborczą na Krymie, także to pokazuje, jakie jest znaczenie Półwyspu dla Federacji Rosyjskiej. Wszystkie te próby zaszkodzenia nam, w tym te z sankcjami, nikomu nie przynoszą radości, ale dla takiego kraju jak nasz one nie mogą być efektywne. Twierdzi rosyjski prezydent, chociaż, no właśnie, jest pewne chociaż przynoszą one nam pewne trudności i szkody. A z tym chociaż to trochę tak jak z prawie. A pamiętają państwo, prawie czasem robi wielką różnicę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To żurawie origami Malakotelek w Trójce. Po 17.30 skrót wiadomości Filip Jarek. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję. Za opowiedziało się 16 posłów, 9 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Obywatelski projekt przewiduje wprowadzenie zakazu aborcji eugenicznej pozwalającej na usunięcie ciąży ze względu na wady płodu. Lekarz, który w sobotę pod wpływem alkoholu pełnił dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym w Białymstoku, został zwolniony z pracy. Decyzja uprawomocni się za miesiąc, ale już teraz został odsunięty od pracy, mówi rzecznik Uniwersytetu Medycznego Marcin Tomkiel. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wypowiedział lekarzowi umowę kontraktową. Został on zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Niezależnie od tego my prowadzimy dalej swoje postępowanie wyjaśniające. 39-letni lekarz nie jest zatrzymany ani nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że podczas dyżuru miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja ustala, czy w czasie dyżuru przyjął jakichkolwiek pacjentów. Trasa kolejowa między Chabówką a Zakopanem przejdzie generalny remont. Dzięki temu podróż na tym odcinku ma skrócić się o pół godziny. Wykonawca ma 3,5 roku na przebudowę trasy. Po modernizacji odcinek między Krakowem a Zakopanem pociągi mają pokonywać w nieco ponad 2 godziny. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry. Dynamika PKB Polski w 2018 roku spowolni do 4,2% z 4,6% w 2017, a w 2019 wyniesie 3,7%. Tak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. OECD zachęca Polskę do przeglądu reformy emerytalnej, namawia też na zwiększenie nakładów na innowacje czy reformy systemu podatkowego. Jednym z zaleceń OECD jest podniesienie wieku emerytalnego. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz mówi, że badania nie pokazują odpływu osób aktywnych zawodowo na emeryturę. My widzimy ten ruch pomiędzy osobami, które na tym rynku aktywne zawodowo już nie były. Zatem w zdecydowanej mniejszości są osoby, które pracują, a są w wieku, które umożliwiałoby im korzystanie ze świadczenia emerytalnego. Mówiąc krótko, osoby w Polsce wybierają pracę niż emeryturę. Przedstawiciele rządu mówią też o pracach nad przepisami proponowanymi w raporcie OECD. Chodzi m.in. o reformę szkolnictwa wyższego czy działaniami zwiększającymi wydatki na innowacje. Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś, że produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,4% w porównaniu z lutym ubiegłego roku, a produkcja budowlano-montażowa o 31,4%. W minionym miesiącu wzrosła też liczba oddawanych do użytku mieszkań. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ mówi, że rynek oczekiwał trochę lepszych danych o produkcji przemysłowej, ale jak podkreślił, odczyt jest w dalszym ciągu dobry. Może niekoniecznie rewelacyjne, ponieważ jeżeli spojrzymy na taką typową produkcję przemysłową, czyli przetwórstwo, to ta dynamika lekko przekroczyła 7% i jest nieco mniejsza niż na jesieni ubiegłego roku, kiedy ona tam średnio rzecz biorąc nawet przekraczała 10%. Łukasz Bugaj zwraca też uwagę na bardzo dobre dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej. Pomimo negatywnej aury pogodowej. W szczególności widać, że te ruszyły inwestycje infrastrukturalne, ponieważ obiekty inżynierii lądowej i wodnej to jest dynamika 65% aż. No i też energia, woda, gaz, niższe temperatury, większa produkcja i minus cały czas górnictwo. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika poza tym, że ceny produkcji przemysłowej w lutym spadły, licząc rok do roku o 0,2%, a w ujęciu miesięcznym o 0,3%. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych notuje spadki głównych indeksów WIG20 na minusie 1,6%, WIG1,32% w dół, a obroty wyniosły dzisiaj ponad 628 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego zapłacimy teraz 3,59 zł, euro jest po 4,21, dolar po 3,42, funt brytyjski kosztuje 4,80 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjść przed meczem na boisko razem z piłkarzami to marzenie niejednego dziecka. Dzięki Trójce część tych marzeń się spełni. Wyjątkowy konkurs związany ze spotkaniem reprezentacji Polski z Koreą Południową na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Już jutro w audycji zapraszamy do Trójki od 6 rano. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.

mamy poniedziałek i już nad tą ustawą debatujemy. 80% ludzi jest przeciwna zaostrzaniu prawa aborcyjnego i tylko 10% mówi o tym, żeby to zaostrzyć. A może chodzi tutaj o pozory? Dzisiaj pozytywnie zaopiniujemy na Komisji Sprawiedliwości, ale za to Komisja Rodziny będzie się nad tym projektem długo pochylać. Prawo i Sprawiedliwość jest trochę w pułapce, bo nie wie, co zrobić w tej sytuacji. Wie doskonale, że kobiety nie dadzą sobie w kaszę dmuchać i będą protestowały. Będziemy protestować. Aleksandra Śniegocka-Goździk, Czarny Protest. Będziemy protestować na każdym kroku. Jeżeli będzie trzeba, pójdziemy do Strasburga. Nawet papież Franciszek powiedział, że trzeba dawać odpuszczenie tym osobom, które dokonały aborcji, a nasz rząd i nasza kuria próbuje być nawet świętsza od papieża. To nie jest absolutnie w interesie PiSu. Posłanka Anna Mucha, PO. Żeby ten projekt odmrażać, dlatego, że on się cieszy bardzo znikomym poparciem społecznym. Czy to nie jest przypadkiem pozorne odmrożenie? No trudno mi na ten temat coś więcej powiedzieć. Czas trwania dyskusji nad tym projektem prac legislacyjnych z uwagi na jego wagę, no też powinien być odpowiedni. Jest w klubie jednomyślność w tej sprawie? W sprawach sumienia w klubie nie ma dyscypliny, więc mogą być różne głosy, ale większość posłów jest raczej za tym projektem. A Platforma w tej sprawie będzie jednomyślna, czy raczej będzie tak jak przy głosowaniu nad innym projektem obywatelskim, liberalizującym? Jeśli chodzi o zaostrzenie prawa aborcyjnego, to właściwie jesteśmy jednomyślni. Być może jedna, dwie osoby mogą mieć tutaj inne zdanie, ale wydaje mi się, że będziemy jednomyślni. Dzisiaj Komisja Sprawiedliwości wydaje wyłącznie opinię do tego projektu. Najważniejsze prace to jest środa, godzina 15.30. W minioną niedzielę, jak pamiętamy, przed siedzibami biskupów w całej Polsce manifestowano w obronie aktualnie obowiązującej ustawy. A jutro temat ewentualnej nowelizacji w za, a nawet przeciw, tuż po 12. O zaostrzenie prawa aborcyjnego pytała Anna Rokicińska. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Puls za moment. Wcześniej Tanita Tikaram. I saw from the cathedral. You were watching me. Yes, I saw. From the cathedral, what I should be, so take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand. And it's all firmly stand. What would you make me do? So take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be, yes I know there must be, yes I know there must be a place to go. And you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. Puls trójki. Kwadrans do 18:00, Patrycjusz Wyżga. Dobry wieczór. W studiu Janusz Tycner, publicysta zajmujący się tematyką niemiecką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Semka, publicysta do rzeczy. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Za nieco ponad dwa kwadranse premier Mateusz Morawiecki ma przyjąć kanclerz Niemiec. Angela Merkel, właśnie rozpoczynająca czwartą kadencję na czele rządu federalnego, wybrała Warszawę jako cel drugiej oficjalnej wizyty, zaraz po Paryżu. Wśród tematów, które premier Morawiecki ma poruszyć na spotkaniu z kanclerz Merkel, według tych oficjalnych zapowiedzi przynajmniej, są m.in. problemy Unii Europejskiej, przyszłość budżetu unijnego na kolejne lata, problem migracyjny, a także współpraca militarna i, uwaga, energetyczna, w tym sprawa budowy gazociągu Nord Stream 2. Który z tych tematów, panów zdaniem, będzie najistotniejszy i zdominuje dyskusję premiera z kanclerz? Piotr Semka. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, z czym przyjeżdża do Warszawy Angela Merkel. Oczywiście w prasie niemieckiej jest podkreślanie, że relacje polsko-niemieckie były w traktacie koalicyjnym, że to jest bardzo symboliczne, że po Paryżu Warszawa, ale w piątek tak naprawdę był przecież minister spraw zagranicznych Niemiec w Warszawie. Mówi się o takiej ofensywie dyplomatycznej. Tak, prawda? Tylko że no, jedyne co, znaczy Warszawę w tej chwili najbardziej interesuje jedna sprawa, to znaczy, żeby Berlin, znaczy interesuje, czy Berlin serio traktuje sprawę uzależnienia podziału budżetu od bardzo mgławicowego określenia ocena praworządności, ponieważ to jest rzecz, która powoduje, że no, można to nazwać za akt nieprzyjazny wobec Polski. Ocena praworządności to może mgliste określenie, ale traktat drugi, czy artykuł drugi w traktacie, bardzo konkretny. No, tam jest mowa o tym, że muszą być rządy prawa, prawda, w kraju. A co to znaczy rządy prawa? W tym sensie Polska mogłaby oskarżyć Angelę Merkel, że łamiąc protokół dubliński, czyli zasadę, że uchodźcy powinni być rejestrowani w pierwszym kraju unijnym, naraziła wiele krajów europejskich na sytuację poważnego zakłócenia ładu. Polska mogłaby oskarżyć Hiszpanię, że atakując siłą demonstrantów w dniu referendum i wysyłając pozwy gończe, łamie zasady prawa. To są rzeczy, które można stosować jak plastelinę i nieprzypadkowo wielu polityków w Polsce uważa, że to jest po prostu swego rodzaju kij na tych, którzy się z jakich powodów nie podobają. Taka sugestia uzależnienia funduszy od zasad, od zachowania się. François Hollande miał coś takiego powiedzieć. Wy macie swoje zasady, my mamy swoje fundusze, ale wracam, panie Janusz. No dobrze, tylko jeszcze jedno. Więc jeżeli Angela Merkel przyjeżdża, to jeszcze tylko dokończę szybko. Króciutko, bardzo proszę. To musi się do tego dostosować. Natomiast przypominam, że Angela Merkel przyjeżdża w sytuacji trzech kłopotów, które ma. Po pierwsze, sprawa zabójstwa rosyjskiego uchodźcy w Londynie bardzo psuje atmosferę wokół rury. Po drugie, Europa stoi wobec groźby wojny celnej z Ameryką, w której to niemiecki przemysł będzie bardzo stratny. I wreszcie trzy, Rosja coraz bardziej zachowuje się agresywnie i to też rzuca cień na politykę udawania, że można oddzielić gospodarkę od polityki, którą stosuje przynajmniej koalicjant SPD, koalicjant Angeli Merkel. Bardzo ciekawy wydaje się szczególnie wątek drugi. Panie Januszu, pańskim zdaniem, o czym będą przede wszystkim dzisiaj rozmawiali kanclerz i premier? Prawdopodobnie o wszystkim, co jest na agendzie tych stosunków i o Nord Stream, i o uchodźcach, i o sankcjach, i o procedurze sankcyjnej, i o budżecie, i praworządności. Myślę, że zakończy się to jak zwykle dobrym, przyjazną konferencją, uśmiechami, ale myślę, że niewiele z tego się, zmian będzie niewiele, bo myślę, że jest to taka coś w rodzaju rozpoznania bojem. Przyjeżdża się, żeby sprawdzić, jak sprawy stoją, ale no Polska przeszkadza swoją polityką w ostatnich latach Niemcom bardzo, jeśli chodzi o stosunki z Rosją, to montowanie Grupy Wyszehradzkiej, sprawa uchodźców, stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, jednak kładzenie dużego nacisku na NATO. Niemcy tutaj się w dużej części wycofują w ogóle z tej współpracy militarnej poprzez swoje brak inwestycji w Bundeswehr. W związku z tym polityka niemiecka jest, chciałbym tylko powiedzieć, no, niesłychanie konsekwentna. Tych wizyt już było bardzo dużo. One wszystkie były owocne i przynosiły sukcesy. Przypomnę niedawną wizytę premiera Morawieckiego w Berlinie, wizytę Angeli Merkel i spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, ale ciągle jesteśmy w tym samym punkcie. No, jesteśmy w tym samym punkcie, bo pewna ścieżka specjalnych relacji pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Angelą Merkel, która zaczęła się latem 2016 roku spotkaniem w Niemczech i która miała miejsce w lutym, o ile dobrze pamiętam, 2017 roku, zakończyła się swego rodzaju pęknięciem tych relacji. Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, reakcja Tuska wbrew obecnemu rządowi będzie uważana za akt nieprzyjazny. Angela Merkel przeforsowała to, no i ten dialog ustał. A gdyby on trwał, bo też w czasie tej wizyty nic nie słychać o wizycie, o spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, być może można byłoby wtedy stwierdzić, że nastąpił jakiś znaczący przełom. Nie wiem. Być może Angela Merkel coś przywozi specjalnego. Jeżeli tak, to prawdopodobnie nie dowiemy się tego na konferencji. Jak zwykle usłyszymy, że Solidarność dała początek zmianom w Europie i że ona była w 81 roku w Polsce. Przepraszam, mówię, to są rzeczy godne szacunku, ale jasne. Powtarzane zbyt wiele razy zamiast realnej polityki stają się troszeczkę niepoważne. I jeżeli coś padnie, to prawdopodobnie w czasie wieczornej kolacji, która odbędzie się w gronie 6 osób, ze strony polskiej to będzie pan minister Czaputowicz, pan minister Szymański i premier Morawiecki. I jeżeli coś ma być, jakiś, że tak powiem, ciekawy torcik, to właśnie wtedy. Zostanie wniesiony na stół. Jasne. A czy podczas tej konferencji prasowej powinny paść takie słowa? Czy Niemcy powinny jeszcze raz podkreślić, że odpowiadają za II wojnę światową i za Holokaust? Pytam o to, bo powiedział dzisiaj, że tak powinno się wydarzyć, że to powinno mieć miejsce we Wrocławiu, szef sejmowego koła Wolni Solidarni Kornel Morawiecki. Panie Januszu, czy takie słowa powinny paść? Nigdy, oczywiście nigdy dość. Jeśli padną, to bardzo dobrze. Natomiast nie sądzę, żeby już je, żeby padły. Ale jeśli padną, no to oczywiście bardzo dobrze, no dobrze dla nas, ale to są wszystko, powiedziałbym, didaskalia. Tematy zastępcze, didaskalia, absolutna racja. No w sprawach pytajmy, co dzisiaj wieczorem, jaki postęp będzie w sprawie Nord Stream 2 i dla no czy właśnie, pani bardzo konkretny no nie będzie oczywiście. Bo, oczywiście kwestia... Czy pani Merkel się wycofa z tego, że jednak sprawa uchodźców będzie połączona z budżetem przyszłym, kto przyjmuje uchodźców, dostanie więcej. Czy Niemcy wycofają się z popierania sankcji wobec Polski? Czy będą wiązali budżet Unii z praworządnością. No podejrzewam, że żadnej z tych spraw nie będzie jakiegoś przełomu i raczej myślę, że polityka niemiecka nastawiając na to przeczekać, zobaczyć, a nuż się powinien noga Kaczyńskiemu, a nuż dojdzie do zmiany. To czekanie trwa od 2005 roku, kiedy ta opinia niemiecka uznała, że wygrana PiS-u to jest przypadek przy pracy. No ale potem był Donald Tusk i było wszystko minęło. No tak, no ale wtedy stwierdzono hulaj dusza, diabła nie ma, prawda, tego pisowskiego. Po czym ten diabeł wrócił i rządzi i utrzymuje się u władzy od 2 lat. I muszę tutaj dać jeszcze jeden czynnik. Otóż bardzo złym elementem jest to, że część niemieckich mediów jak gdyby stara się prowadzić politykę równolegle do rządu. Podam przykład. W dzisiejszym portalu niemieckim Deutsche Welle jest Gastkommentar, czyli komentarz publicysty Gazety Wyborczej, który mówi wyraźnie, że Angela Merkel powinna przyjechać, ostrzec Polskę, że jak nie będzie respektowała postulatów opozycji, to zostanie wygnana z europejskiego raju. Dlaczego Deutsche Welle, który jest jednak portalem prezentującym państwo niemieckie, prezentuje jedną tylko opinię. Oczywiście, gdyby spytać teraz szefa naczelnego Deutsche Welle, to on powie, my dziennikarze, mimo że jesteśmy rządowym portalem, mamy swobodę, wybory i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że duża część mediów reprezentuje niemieckich bardzo jednostronne spojrzenie. I to jest kula u nogi niemieckiej polityki. A propos niemieckich mediów, były ambasador Polski w Berlinie, Janusz Reiter, powiedział w rozmowie właśnie z niemieckim dziennikiem Tagesspiegel, że dla Niemiec Polska to, cytuję, trudny, ale ważny partner. Pan ambasador użył tu, jak określił, lekko zmienionego wyrażenia ze świata bankowości. Polska jest zbyt duża, by poddawać ją izolacji i spisywać na straty. To jest oczywiście parafraza tego bankowego powiedzenia too big to fail. A może więcej, panowie, może Berlin chce włączenia Warszawy w aktywną dyskusję o reformie Unii, może uda się przywrócić tę żywotność Trójkąta Weimarskiego, o czym mówił podczas wykładu na Sorbonie Emmanuel Macron. Wierzycie, że uda się odbudować no właśnie żywotność tego Trójkąta? No, myślę, że się chyba za bardzo nie da. A jeśli będą to symboliczne spotkania, z których znowu nie będzie wiele wynikało. Jeśli chodzi o dyskusję o przyszłości Unii, no polska pozycja jest bardzo jasna. Europa ojczyzn, Europa równorzędnych partnerów, którzy decydują w imieniu swojego kraju o tym, co się w Unii dzieje. No pozycja niemiecka jest zupełnie inna. Tworzenie jakiejś tej federacji, jakiegoś centralizacja daleko idąca. W związku z tym pozycje są określone. No trudno oczekiwać, żeby Polska w tym swoimi poglądami dała się wprząc w jakąś dyskusję. A może właśnie federacji. Trzeba tego oczekiwać w związku z tym, o czym mówił pan Piotr Semka w tym drugim czynniku, a mianowicie zagrożenie ze strony Waszyngtonu w pewnym sensie. No mówimy w pewnym sensie o wojnie handlowej, prawda? Zagrożenie oczywiście dla Angeli. Znaczy inaczej, bo znowuż dzisiaj czytamy w części polskich mediów pod tytułem Angela przyjeżdża do Warszawy, znowu daje kredyt zaufania. Czy PiS zrozumie, że to jest już ostatnia szansa? Angela Merkel, powtarzam, jest obecnie w kłopotach. To znaczy ma problem z Niemcami, ma problem z Rurą i ma problem wreszcie trzeci. Włochy wyraźnie odchodzą od modelu twardego jądra, bycia jedną z czterech stron twardego jądra. Więc to Angela Merkel ma trochę kłopotów. Polska też może mieć kłopotów, jeżeli Niemcy się postarają na przykład w sprawie łączenia budżetu z tą, powtarzam w cudzysłowie, oceną praworządności. No ale kłopoty Europy to są także kłopoty Warszawy, to są także kłopoty Polaków. Ja pytam o tę wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Ale nie można dywagować, czy będzie Trójkąt Weimarski, jeżeli jeden z tych trzech boków sobie dywaguje, czy przypadkiem nie wprowadzić cięć w budżecie tego trzeciego kraju, czyli Polski. I sankcji. Bo to nie jest polityka partnerska. Dyskusja o budżecie pewnie będzie bardzo trudna, między innymi dlatego, że zabraknie tego, który dopłaca w dużej mierze, myślę, Wielkiej Brytanii. Dobrze, ale to są dwie różne rzeczy. To prawda. Czym innym jest kłócenie się o pieniądze, bo to w Unii było zawsze, a czym innym mówienie, że będzie jakiś nauczyciel z trzcinką, który będzie pilnował, czy unijny chłopczyk w ławce jest grzeczny, a jak nie, to mu da obetnie kawałek. Zdaje się, panie Piotrze, że tych nauczycieli to jest 27 albo 26. Panie Januszu, pytanie nie, o Waszyngton. Nie, to jest, jak Niemcy kichną i mają katar, to wszyscy kichają. Pytanie o Donalda Trumpa i wojnę handlową. Może jednak są takie okoliczności, że uda się to jądro Europy jeszcze bardziej zjednoczyć? Może Warszawa się w tym jądrze znajdzie właśnie dlatego, żeby postawić się Waszyngtonowi? No, myślę, że na pewno się nie znajdzie w tym jądrze. Dlaczego? Będzie wszystko robiła, żeby były rozmowy, żeby były negocjacje, żeby to osłabić. Warszawa nie pójdzie na żadną konfrontację z Trumpem i będzie ostatnim, że tak powiem, w tym szeregu, który będzie szedł na Ale to Trump poszedł wojnę. Na konfrontację z Warszawą. W no sensie. Nie, no poszedł z Unią Europejską, natomiast no nas te sankcje nie wysyłane sygnały, że Polska mogłaby być zwolniona z tej Tak, sankcji. I w związku z tym no nie, na pewno nie damy się tutaj wprowadzić jakąś wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, bo to byłoby już zupełnie zabójcze, no bo mamy naprawdę trudne stosunki z Niemcami, które chcą nas zmusić do określonych zachowań i cały czas na to, że tak powiem, się domagają. No wprowadzenie jeszcze jakiejś wojny ze Stanami Zjednoczonymi no byłoby już zapewne zabiegiem. Janusz Tycner, publicysta zajmujący się tematyką niemiecką, Piotr Semka, publicysta do rzeczy. Panowie, bardzo Ty serdecznie dziękuję. Się tematyką niemiecką. Regularnie. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyrga. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 13-calowy MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3749 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP.